بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد. Tukiendelea na darasa zetu fil aqida, na kwa sasa tunasoma risala adhima usulu sunna lilimam alalim imam ahli sunnati wal jamaa abi abdillah ahmad ibn muhammad ibn hanbal ash-shaybani رحمه الله تعالى. نا katika darasa ya jana tulianza kusoma kipengele kinachozungumzia as-sam'u wat-ta'a lil-imam, kusikiliza au kumsikiliza na kumtii mtawala. Ndio darasa ambayo tulisoma, tulianza kuisoma jana aliposema al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, was-sam'u wat-ta'atu lil-a'immah wa amiri al-mu'minin al-barri wal-fajir wa man waliya al-khilafata wajtama'a an-nasu 'alayhi wa radu bih wa man 'aliyahum bis-sayf ay ghalaba 'alayhim bis-sayf حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. تلسوما مبكها بجانا، أليس كذلك؟ نعم. لكن katika maelezo yetu kuna kitu ambacho tulisema tutakimalizia leo. الإمام أحمد رحمه الله تعالى kaeleza msimamo wa أهل السنة juu ya watawala kwamba أهل السنة wanawasikiliza na kuwatii watawala na viongozi wa Kiislamu. Ima moja watawala hao ni wema au waovu. Tukasema jana kwamba mtawala akiwa mwema, basi hiyo ni khair, taa yake inawajibika kwetu. Kadhalika hata akiwa muovu bado itabakia taa kwake. Allahumma, kama wanavyosema ulama, isipokuwa pale ambapo atakapotuamrisha sasa ule uovu wake na sisi tuufanye. Mfano yeye ni mlevi, akataka na sisi tulewe au turuhusu biashara ya ulevi, au mtu arriba na mfano wa hayo, tukasema sisi hatumkubali, hatutomtii katika maasi. Lakini hilo halifungui mlango wa kumuasi katika yale mengine anayoyasimamia yasiyokuwa na maasi, wala yeye kuwa ni muovu akuhalalishi kumfanyia khuruji, kumfanyia mapinduzi, tukaingia naye kwenye vita, tukaingia msituni kwa ajili ya kumuoa kwa sababu yeye ni fajir. La, hilo halina maslahi. Ahlu sunna wamelizuia hilo. Na tukasoma adilla, baadhi ya ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam zikituashiria kwenye kuyakubali hayo. Bali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikwenda mbali zaidi akiwaelekeza masahaba kwa kuwaambia baadhi yao, isma wa atii wa in akala malak wa dharaba dhahrak wa fi lafdhin wa dhuriba dhahruk, msikilize mtawala na umtii hata kama akila mali yako, dhalimu, na akiupiga mgongo wako akakuadhibu tu pasi na haki, hilo haliondoshi taa kwa mtawala. Wewe unahitaji maneno gani zaidi ya haya? Lakini hadithi ya Ubada ibn Samit, pamoja na kuja na maelekezo ya kuwatii watawala, ikaja na qaid, illa an tarau kufran bawahan indakum min Allah fi burhan, isipokuwa pale ambapo mtapoona ukafiri wa wazi. Sasa sio maasi ya kawaida, amila sultan kufran, mtawala kafanya ukafiri, jambo la kumtoa katika dini. Tena ukafiri huo uko wazi, hautatizi, maalumun min ad-din bidharura, kwamba hili ni jambo la kufuru, ni jambo lenye kufahamika katika Uislamu kwa elimu ya lazima, elimu ambayo Waislamu wengi wanaijua kwamba hili ni jambo la kufuru. Alafu tunahoja katika jambo hilo, indakum min Allah fi burhan, ay adillatul kitabi wa sunna zimeelekeza kwamba hilo jambo ni kufuru. Akalifanya mtawala huyo, mtawala huyo. Imekuja istithna, labda mtawala akifikia hapa utaona hadithi kama vile inatujuzishia sisi kufanyaje, kumpindua kwa sababu ya kufuru. الإمام العالم العلامة الشيخ ابن عزيز ابن عبد الله بن باز أنا رسالة ياكي لوبوت ونواشاوري والي ونكسوما ويتفوت رسالة هي المعيار بين الحاكم والمحكوم كايليزا ضوابط فوجا قوما أنه كما هايا كايليزا كتك فتاوى زاكي كتك مجموع الفتاوى يا الشيخ ابن باز فتاوى يزيكو kaeleza utaratibu wa kuamiliana na mtawala aliyeingia kwenye kufru. Wallahi si jambo la kukurupuka, hata kama huo ukafiri umethibiti kwa huyo mtawala. Maneno yamezungumzwa kwa viwango, na hayo maneno ya Sheikh Ibn Baz ndiyo ufupisho wa maneno ya Ahli Sunna, min almutaqaddimin walmutaakhirin bal wal mu'asirin. Ndivyo wanavyosema ulama wa Ahli Sunna wa zamani, kadhalika wale waliochelewa, na hata wale maulama wetu katika zama za sasa kwenye karne hizi, ndio msimamo wao. Katika maelezo anayoyatoa, ukafiri ni sababu ya kuhalalisha kumtoa mtawala madarakani. Lakini wakati gani tutamtoa? Anashurutisha rahimahullahu ta'ala, nasema kwa ufupi tu ili tuendelee. Sharti ni kwamba al-qudra, sharti la kwanza, al-qudratu ala izalatihi, ni kuwa na uwezo wa kumuondoa sasa huyo mtawala kafiri aliyokuwa hapo madarakani. Tuwe na uwezo wa kumtoa, uwezo kwa ukamilifu wake, uwezo wa kila kitu, uwezo wa kiuchumi wa kumtoa, uwezo wa kiteknolojia wa kumtoa, uwezo wa kijeshi wa kumtoa, na uwezo wa kukubalika na raia juu ya kumtoa, na uwezo utataja wewe. Huo uwezo wanaotafsiri wanaochuoni kwamba ni lazima tupime yale masalih na mafasi, maslahi yatakopatikana na mafsada, kwamba ikiwa kumtoa kuna maslahi, yani tuna uwezo wa kufanya hivyo na maslahi yatakuwepo, tutamuondosha yeye na tutamleta badali ambaye ni Muislamu, mtu aliyenyoka. Masalihi katika hili tukayapima yakawa ni makubwa kuliko mafasi, basi watu watawajibika kumtoa. Lakini mathalan yakapima masalihi na mafasi, ikaonekana hilo jambo lina uzito, kwanza kumtoa kuna ugumu, watakufa watu wengi sana, miji itaharibika, damu zitamwagika, rasilimali zitapotea. Pamoja na hayo, hakuna garanti kwamba tunaweza tukafanikiwa kumtoa. Inawezekana pia akabaki. Hapana, hapo msiingie katika jambo hilo, halina maslahi. Au huenda tukamtoa, lakini huyo ambaye anatusaidia kumtoa ni kama yeye ataingia kafiri mwingine sasa. Hakuna hayo maslahi pia. Ahlu sunna wameweka vigezo hivyo, kwa sababu kuchunga utulivu na kuchunga ule umoja ulioko, ili jambo maslahi yake ni makubwa zaidi kuliko hayo ambayo yatajiri. Kadhalika Sheikh al-Islam bin Taymiyyah ana maneno yake mazuri kabisa. Kutawalia mtawala dhalim ambaye huenda anafanya mambo ya kufuru, kuwepo pale ni bora kuliko nchi kuwa haina mtawala. Mafsada yake ni makubwa sana. Kwa hivyo wakati mwingine mkamvumilie yule mtawala, kwa sababu namna ya kumtoa hamna. Na nchi kubakia bila mtawala, madhara yake ni makubwa zaidi. Kwa hivyo si tu kwamba akifanya ukafiri huyo mtawala anatolewa, ni mpaka vipimwe vigezo na masharti, na wenye kufanya haya ni ahlul ilmi. Ndiyo al-Allama Ibn Baz akasema, na watu warejee kwa ahlul ilmi kuwauliza juu ya watawala wao, na hao maulamaa ndio watakawapa fatwa baada ya wao kujieleza walivyojipanga. Watawapa fatawa na maelekezo ya kusonga mbele au kuacha. Kwa hivyo si jambo la kukurupuka Kwa hiyo natakiwa tupite sisi kati na kati. Kuna wakati tunavumilia kwa sababu hakuna namna, na kuchukua hatua yoyote ni kujiangamiza kwa sababu ya nguvu alionayo yule mtawala. Tusifanye hivyo. Kwa hiyo tutakwenda kwa kadri ya hali, kama wanavyosema ahlul ilm. Waislamu wanaweza wakaishi katika hali mbili katika maisha yao, kama vile hali za Makka na kama vile hali za Madina. Wakiwa wadhaifu katika nchi yoyote, kwenye ardhi yoyote, basi wanaishi kama walivyoishi Waislamu Makka katika zama za mwanzo wa da'wa. Kanu mustadhafun, walikuwa wadhaifu. Na Allah anazungumza kwenye Qur'ani, wadhkuru idh antum qalilun mustadhafuna fil ardh takhafuna an yatakhatafakum an-nas faawakum wa ayyadakum binasri al-ayat. Kumbukeni, anawakumbusha masahaba, pindi mlipokuwa wachache kule Makka, mlikuwa wadhaifu katika ardhi, wadhaifu, wanyonge kabisa. Washirikina ndio wenye nguvu katika mji wa Makka, saitara, mamlaka yako kwao. Wanaamua wanataka piga huyu, ondoa huyu, fukuza huyu, uwa huyu. Wameuliwa masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam. Sumaiya kauawa, usra ya alu Yasir wameuawa mbele ya Mtume alayhi salatu wasalam. Bilal ibn Rabah anaadhibiwa, anafanyiwa ihana. Mtume alayhi salam hana zaidi ya kuwahusia subra, kama ilivyokuja, isbiru ya ala Yasir fa inna maw'idakum aljanna, vumilieni enyi familia ya Yasir, hakika ahadi yenu ni pepo. Dhaafu. Allah anasema takhafuna an yatakhatafakum an-nas, mlikuwa mnahofia nyinyi mkikaa watu wasije wakawanyakua, mkachukuliwa, mkatekwa, mlikuwa mnahofia kutekwa. Faawakum, Allah akawaonyesheni makazi ya kwenda, akawaambia mwende Madina muhame. Wa ayyadakum binasrihi, na akawatia nguvu kwa nusra yake. Dhaafu. Kwa hivyo Waislamu wanapitiwa na vipindi kama vile vya Makka vya udhaifu, na kuna wakati Waislamu wanapitiwa na vipindi vya nguvu, wanakuwa wana daula kama zilivyotangulia dual al-islamia, wana mamlaka. Sasa hapo wanatakiwa waishi kwa staili ya Madina ilipokuwa daula ya Kiislamu, na Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposimamisha Uislamu zikapitishwa hukumu za Kiislamu, na wale wote ambao walikuwa kinyume na Uislamu walilazimishwa kukaa chini ya dola ya Kiislamu kwa utaratibu wa Waislamu, na wengine wakitozwa kodi na wakipewa maelekezo ya kuishi katika miji ile, bali vikosi vilitolewa katika dola ya Kiislamu vikienda kukomboa miji mingine ya kufru na kuingiza ndani ya himaya, kwa sababu kuna kuwa wenye nguvu sasa wanafanyia kazi zile aya za kitali. Qatilu alladhina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna din al-haq min alladhina utul kitab hatta yu'tu al-jizya an yadin wa hum saghirun. Hizi ndio aya za kitali, lakini wakati wa nguvu. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala maneno yake mazuri, faman kana min al-muslimin بأرض هو فيها مستضعف أو بمكان هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصفح والصبر عمن يؤذي الله ورسوله أما أهل القوة فيعملون بآية قتال أرباب الكفر والنفاق. أنا أوصي تكي ونغوه تنعيش كما متندوا مكة كفانيا صبرا نكتكلت وشكوزي kwa wale ambao wanamuudhi Allah na mtume wake, tusiwachokoze. Huna nguvu. Hao walio juu hapo wenye kufanya hizo kufuru na ujeuri mkubwa ndio wenye nguvu, unakwenda kuwachokoza. Huwa ninapenda kutoa mfano, una gobore lako lile la kulia nyani, lile gobore la kizigua kule, alafu unakwenda kuwachokoza jamaa kwenye kambi ya jeshi. Yeye una akili kweli? Wakati kabla hujalikoki ushaonekana kwenye rada kule. Watu wanacheka kweli, wanaambiana huyu tumtungue utosi au ugoko kwanza. Alafu tumlete huko. Eh? Jinga tu wewe. Mfano kama hivyo usifanye. Lakini ahlul quwwa watafanyia kazi zile aya za quwwa. Na pia mapambano ya Uislamu yanaitwa jihad pale ambapo pana nguvu ya kufanya hivyo. Jihadi nayo sasa ina taratibu zake. Jihadi sio fujo, wala sio mauaji ya kiholela, sio jihadi. Wala jihadi sio kuwaua wasiohusika. Jihadi sio mauaji ya kiholela kwamba ukalipua treni ukaua abiria kule wasafiri, ukalipua sijui duka ukalipua kwenye stendi, kwenye soko, kwa sababu umeona kuna Mayahudi wawili pale wananunua matango. Huu ni uuaji wa kiholela, na wala Uislamu hauui wasiohusika, wasiokuwa mujahidini wala washughulika. Mtume hakuwa kwenye jihadi yake akishughulika na raia ambao hawako katika uwanja wa vita, bali kuna watu tumekatazwa kuwagusa: wazee, wanawake, watoto. Na jihadi ya Kiislamu ina kiongozi na ina utaratibu, na wala watu hawaanzi mapigano. Watu wanaanza na da'wa, aslimu taslamu, jamani silimuni mtasalimika, mtabakia na mali zenu, mtabakia na nafsi zenu, kubalini kalima ya la ilaha illa Allah. Amiri jeshi anatoa maelekezo, au ile aliyopewa mamlaka. Silimuni, wameingia katika mji, wana uwezo wa kuuteka, wanatoa tahadhari. Tena pengine watu wakapewa masiku kadhaa, tutakuwa hapa kwa siku tano au wiki, silimuni, hebu jishaurini msilimu. Wa ila kama mmekataa, basi kubalini kutoa kodi. Hii mamlaka hiyo ni ya Kiislamu, tuchukue mji huu kwa usalama, weke ni silaha chini, mtapata maelekezo, mtakuwa raia. Wakikataa hatua ya mwisho, falqital, sasa hapo ndio kitali. Sasa jamani, basi tena hakuna simile, ndio watu wanaingiana askari kwa askari, au wale ambao wako katika viwanja vya vita, au yule ambaye atabeba silaha kuja kupambana. Amma almusalimun, na kuna maelekezo makubwa. Ndio maana katika milango yetu ya kifikihi insha Allah Taala tutakuja kusoma zile milango ya jihadi, huo ni jihadi za Mtume alayhi salam, nadhif, mapigano nadhif, fi ghaya min alkarama. Tumeelewana eh? Sasa huu holela ambao tunauona sisi wa hivi vikundi vya makhawariji, hilo sio jihadi ya Kiislamu, zile ni fujo na ule ni uwaji wa uholela. Ndio maana Ahlu Sunna wanaukataa, wanasema huu ni ukhawariji. Na kwa hakika wale mabwana wametuchafua sana, na hata dawa imekuwa ngumu kwa baadhi ya watu, kwa sababu wanaamini Uislamu dini ya kuuaua, chinja, haina rahma bwana. Tena ukionekana umeingia katika sunna hivi, labda umeslimu, umeingia kwenye sunna, ndio umeingia hasa kwenye dini ya wale wauaji. Uhalisia wala hauko hivyo, kwa sababu ya ubaya wa dawa za makhawarij. Kwa hivyo jamani, pana utaratibu wa kuwang'oa hawa watawala. Haya ni maelezo, tuna haja ya kuyatoa sisi. Sasa kuna kitu hupenda kukitaja mimi katika hili jambo. Watu wamegawanyika sehemu mbili, kuna ahlu at-tafrit, kuna watu waliozembea kiasi ambacho wakaona kama vile tawala za kufuru zinafaa, wakaridhia kabisa, wakapenda kushiriki na wao. Sio kwamba wanafanya yale mambo ambayo hawana budi, yani leo umefanyiwa katika hizi nchi zetu hapa duniani, hakuna baadhi ya nchi hakuna huo utawala wa Kiislamu. Umefanyiwa jambo la kijinai, umedhulumiwa, ni lazima uende kwenye mamlaka zile, utaenda kufungua kesi polisi, utapewa askari wa serikali uje kumkamata mtuhumiwa wako, mtaendelea na ngazi zingine. Wewe huna mamlaka ya kumpora, kwa maana ukamsubiri na mapanga hapo uchukue yake kwa mkono, utashughulikiwa hata kama wewe ndio mwenye haki. Si sawa. Kwa hiyo unatakiwa ufuate ule utaratibu uliowekwa, kwa sababu hakuna namna nyingine, namna nyingine yote ni fujo. Kwa hivyo watakiwa wewe uamiliane na mazingira haya na mengine, ukijua ni kwa sababu unakaa katika nchi hizi na utaratibu wao ni huo, hata kama hauna mahusiano na dini, kwa sababu wao wanaeleza wewe usitakuwa pamba, wala hawahitaji upambe wako kwamba mashaallah hapa na Uislamu. Wale hizo serikali zisemiwa hamna dini huko, dini huko hamna, lakini raia wetu wana dini zao huku, usitulete kala Allah huko wala kala salaf. Tuna vifungu vyetu wenyewe tunakwenda navyo, ni mamoja vimeafikiana na hiyo dini yenu au vimefanyaje au vijafikiana. Sasa usitaki kuvisilimisha vitu ambavyo havijasilimu kwa sababu ya uroho wako wa madaraka. We nenda huko na njaa zako na matatizo yako, lakini tunajua kuna mifumo tunaikubali, kwa sababu sisi ndio tuko chini hapo, hatuna nguvu yoyote, na hata wao hawana neno. Muda wa kuwa wewe huleti fujo, unafanya mambo yako kwa ustaarabu, hata siku moja hawatoingia msikitini kukutoa, wakutoe msikitini ha? Wala wafanyi hivyo. Au ikaja karandinga hapa bana, lazima mashehe wote muende Mashujaa kwenye mkutano kule, kuna mkutano mheshimiwa, mbona hamjaondoka nia? Eti ikaja karandinga hapo tukapewa vibendera na sisi tuende, mshaona hiyo? Kwamba panda hapa mheshimiwa, yuko Mashujaa, nyinyi mnakaa hapa, haya panda karandinga twendeni, mkagaiwa bendera, mshaona hiyo? Wala ukipenda nenda, usipopenda usiende, mtaalikwa tu, utapita gari ya matangazo utaalikwa basi. Sasa pana watu waliozembea, wanajiingiza katika mambo ambayo yanaweza yakawatoa katika dini. Sasa sisi hatukubaliani na watu hawa, wala msilirahisishe jambo hivyo. Na kuna watu waliochupa mipaka ambao sasa wanataka tuamiliane na viongozi wa serikali hizi miamala ya kikhawariji, ya kuwatukana, ya kuwalaani, ya kutangaza madhaifu yao na makosa yao misikitini, kwenye membari, kwenye mihadhara, kwenye viwanja vya wazi, kwamba huo ndio kidume. Huo pia sio utaratibu wetu. Tutakwenda kati na kati kama nilivyoeleza, kutokana na nguvu yetu na udhaifu wetu. Hili jambo mlielewe. Kwa mifumo isiyokuwa ya Kiislamu, hata kama inatutawala, hiyo mifumo ya kibepari, mifumo ya kijamaa, mifumo ya kidemokrasia, sio mifumo ya Kiislamu. Tunasema wazi kabisa, sisi hatuna namna, tuna nguvu yoyote. Kwa hiyo tunatii nguvu iliyoko, na dini yetu imeturuhusu muda wa kuwa tuna uwezo kufanya yale ambayo yanawezekana. Lakini huwezi kutulazimisha tushabikie sisi vitu hivyo, hata kama maneno haya yanawaudhi baadhi ya watu, potelea mbali. Sisi hatukuridhishi hapa. Hiyo ndio sawa, hata ufungue kitabu gani iko hivyo. Kwa hiyo sisi tunakwenda tukiwa tunafahamu utaratibu ulivyo, na hata wao wenye mifumo hiyo hawakulazimishi. Kwani wewe ujamaa umelazimishwa na wajamaa? Siwe mwenyewe na umetaka bwana, sisi tunataka tuwe wajamaa. Haya, chukueni sera ni hizi. Wabepari wana sera zao, umezitaka mwenyewe, wa hakadha. Kwa hiyo mifumo hiyo si ya Kiislamu kabisa. Ad-demokratia sio mfumo wa Kiislamu. Demokrasia wengi wape, sio mfumo wa Kiislamu kabisa. Tukisema maneno haya hatusemi kwamba mwanze kugombana na kuwatukana wana demokrasia. Sisi tunazungumza darasa kueleza uhalisia, kama wao wanavyozungumza wazi wazi kwenye vinara. Huku katika chama chetu hakuna dini, situletee udini hapa, wala hawaambiwi wametukana, wanakueleza uhalisia. Usije ukapeleka ushehe kule, ushehe wako tutakutana msikitini. Sio ni Waislamu, tutakutana msikitini, sio huku. Jikao kuzungumza vifungu vyetu au uongo jamaa? Kwa maana ukaa kwenye vikao huko ukajifanya, sasa ndugu zangu, mimi naona kuna baadhi ya maeneo tusichukue kodi wala tusipromote. Hatuna haja sisi ya kuchukua kodi kwenye pombe, wala jamani tusitangaze mambo ya pombe, kwa sababu dini ya Uislamu inaka. Utachekwa wewe, bwana katoka wapi huyo? Hata kama wale wanaokucheka wanajua pombe haramu, lakini wanasema hapa si mahala pake. Hapa katiba zetu, kanuni zetu, ile ni biashara. Biashara nzuri na faida, lazima tuchukue kodi kule, au sio bwana? Na ukajifanya tuzuie mabenki ya riba, watacheka wale. Riba kwa biashara. Msikitini kweli? Kweli kabisa. Elewa mambo wewe, usitaka kuchanganya mambo. Kwa hivyo na sisi pia kama walivyo na ule utaratibu wa kuzungumza, na sisi huo uhuru pia tunao, kwamba hili pia sisi tulikubali. Tunapitia kule kule kwenye mfumo ule ule, Kwa hiyo si mifumo yetu, na ahlul ilmi wanaeleza wazi kabisa, mifumo ya kidemokrasia ni mifumo ya watu kuhukumiana wao kwa wao, na Uislamu mfumo wake ni sheria kuwahukumu watu. Ad-demokratia hukumu shabi bi shabi, watu kuhukumiana wao kwa wao. Maana yake tutawachagua watu tunaowataka sisi, watakusanyika kwa niaba yetu, watapitisha mambo kwa niaba yetu, kwa kuangalia wengi wamesemaje, bila kuangalia hicho kinachopitishwa kinakubaliana na Uislamu au la. Huu ni mfumo unatawala dunia, na kuna wengine hawana mifumo hiyo, wana mifumo ya ufalme na mifumo ya umalkia. Kila mmoja lina mazungumzo yake. Tumeelewana eh? Naam. Haya maneno haya tumeyasema kuongezea chumvi au tuseme ziada katika suala la watawala wanapokuwa wamefanya mambo ya kufuru, sisi tunaamiliana nao vipi? Hili jambo limeeleweka. Kuna mengi ya kuyasema katika hili, lakini yatadhihiri kwa kadiri ya tunavyosoma na kila kitabu kina kitu chake cha kusemwa, kitabu cha mbele zaidi kina mengine ya mbele zaidi. Hiyo ndio hatua za usomaji. Thumma qala rahimahullah ta'ala, kisha akasema Imam Ahmad rahimahullah, wal ghazw madhin ma'a al umara'i ila yawm al qiyamah. Wal ghazw, na mapigano, al jihad, hiyo ni jihadi hapo. Wal ghazw, na mapigano, madhin, ni yenye kuendelea. Maana al ghazw, maana al ghazw, nini maana ya al ghazw hapa? Al jihad ya ustadh. Wal ghazw, na mapigano, madhin, ni yenye kuendelea. Ay wal jihad madhin, wengine hutumia lugha ya al jihad. Ma'a al umara'i, pamoja na watawala. Ila yawm al qiyamah, mpaka siku ya kiyama. Aljihadu fi sabilillah ibadatun mustamirrah, jihadi katika njia ya Allah ni ibada yenye kuendelea. Inaweza ikapungua kwenye baadhi ya zama kwa sababu ya dhaafu, na kwenye zama nyingine, katika zama zingine ikashamiri, lakini ipo, haijafutwa. Na anayesema hivyo ni muongo. Jihadi ile ya Kiislamu yenyewe haijafutwa, ni yenye kuendelea mpaka siku ya kiyama, pamoja na hao watawala eh? Ma'al umara'i, pamoja na watawala, ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama. Albarri, wema walfajir, na waovu. Sawa sawa, hadha al-amiru, ni mamoja huyu mtawala mwema au ni muovu. Shaka nasema la yutraku, hayawachi mapigano la yutraku al-ghazw, la yutraku, hayawachi hayo mapigano eti kwa sababu mtawala muovu, mimi siendi naye kwenye jihadi bwana mlevi huyu. Jihadi, maadamu mtawala ametangaza jihadi na kapeperusha bendera ya jihadi na amepanga vikosi kwa ajili ya jihadi, wa huwa amirul mu'minin, na yeye wakati huo ndio mtawala wa Waislamu. Sasa ni mamoja, ni mwema huyo mtawala au ni muovu, kupigana nyuma yake ni jambo lenye kukubalika. Sawa eh? Si hilo tu, maana hilo lolitaja ni katika majukumu ya alwali, as-sultan, al-amir, ni kuongoza jihadi, ni katika majukumu ya nani? Ya mtawala. Ima anakuwa mwenyewe front au anawakilisha watu kwa niaba yake, anachagua dhubat, makamanda fulani na fulani kwenye kikosi fulani, nendeni sehemu fulani, na wale wanapokea amri hiyo ya mtawala, na wao wanatoa maelekezo yao. Kuwatii wale wawakilishi wa mtawala ndio kumtii mtawala, kuwakhalifu wale ndio kumkhalifu mtawala. Na kwenye baadhi ya jihad walikuwa wanatoka watawala, yeye mwenyewe sultani yakhruj. Kwa hiyo jihadi ni katika majukumu yao watawala, na ndio maana hizi jihadi za fujo hizi hazikubaliki, kwa sababu wakiulizwa, nyinyi mtawala wenu ni nani? Nani kiongozi wa jihadi eh? Wanawataja viongozi wa taasisi. Makhawari jivu kwa wana akili, Sheikh Abu Bakrin, rais jumuiyat kadha. Sasa ndio mtawala huyo. Hiyo jumuiya anayoitaja iko ndani ya nchi ambayo ina dola eh? Si kama wale jamaa zetu wa Kilindi wale, eti dola eti kule kwenye mashamba ya mahindi kule eh? Madina kule Handeni wamejitenga kule, watu 40 wale eh? Walikuwa na vijisilaha vyao vile vya kulia nyani, ni nchi ukifika pale wameweka beria eti. Alafu kuna askari wale, kama unamtaka khalifa mpaka akaitwe ndani kule, jamaa na kibanda chake analala chini kule. Sasa ile kutudhalilisha, wakafanya fujo kubwa sana. Basi maadamu wamenasihiwa, wamepelekewa wajumbe, najua serikali tena zina utaratibu wake, umetumiwa mwenyekiti wa mtaa, kaongea na mwenyekiti, kaja pale, kwenda kwambia nini, ni twaguti mkubwa wewe. Sawa bwana, mwenyekiti karudisha maneno, basi angalau nene diwani, hebu nenda na mtendaji wako diwani, jamani toka ngazi hizo. Basi mkuu wa kituo, endeni kaongeeni nao, toka mkuu wa kituo, watu na Land Rover yake na askari yake wawili watatu, kwenda kuwanasi vijana, hebu acheni. Wakamuua. Ah, Allahu musta'an. Wale wajinga wale, wala sio kwamba walikwenda wale wazee wenyewe, pelekea vijana tu pelekea gari mbili tu, mkawatoe wale pale. Watu walitoroka wamevaa mabuibui na madera, mujahidu nao na wengine ni vijana wetu tulikuwa nao hapa, mnawajua, wanatuambia nime escape, nilivaa buibui na viwanja, amejikia kwenye basi hivi, na mchezo ni sasa. Mnaambiwa ule ulikuwa ni ukhawarija, unakimbia nini? Si ukae ufe. Haya bwana, kwa hivyo jihadi bwana inaongozwa na mtawala bwana, sijakawakuta yale watu wa kijicha cha Madina Katika majukumu ya mtawala, tumalizie hili, wa qismatul fai'i, na ugawaji wa fai'i. Ma huwa alfai'u? Tulisema sisi ma huwa alfai'u? Alfai'u huwa almalu alladhi yatrukuhu alkuffaru min duni harb. Alfai'u ni mali ambayo wanaiwacha makafiri bila ya vita, labda walikuwa wamejipanga kuja vitani, walipoliona jeshi lile wakakimbia, wakaacha mali pale, mnazichukua kilaini kabisa bila ya vita, mali inaitwaje? Ni alfai. Kwa hivyo hizi mali baada ya kupatikana, mwenye kuzisimamia kuzigawa nani? Mtawala ndio mwenye kugawa. Kwa atagawa vile anavyoona, yeye anatakiwa kukubaliana naye. Angalia nidhamu. Wa qismatul fai'i, na mgawanyo wa fai'i, mali za bila vita. Wa iqamatul hududi, na kusimamisha ahkamu, adhabu mbalimbali za makosa. Swala la kusimamia hudud, wezi wakati wa mikono, wazinifu ambao hawajahifadhika na ndoa watiwe mboko, ama wale waliohifadhiwa na ndoa wapigwe mawe. Haya, viboko kwa wale ambao wanawazulia watu uchafu bila ya ushahidi wa mbea. Hizi ni baadhi ya ahkam ambazo ni hudud. Kuwasimamishia hadi majambazi, watu ambao wanasimama katika njia wanazopita watu wakiwakaba na kuwapora mali zao, wakawadhuru nafsi, wakawaua. Majambazi yanasulubiwa katika mamlaka za Kiislamu, wanauawa vifo vya mazingatio, mwingine aache ujambazi. Jazaul mufsidina fil ard, malipo ya wenye kufanya ufisadi kwenye ardhi. Hukatwa viungo vyao kwa tofauti, anauliwa, anakatwa mkono wa kulia, mguu wa kushoto, na anatundikwa. Jazaul mufsidin, ili ukome ujambazi. Na mfano wa hayo katika ahkamu mbalimbali, nani mwenye kusimamia? Nani mwenye kusimamia? Alwali. Wa iqamatul hududi, kwa akasema baada ya kuyataja mawili, wa qismatul fai'i, na mgawanyo wa mali za bila ya vita. Wa iqamatul hududi, na kusimamisha hukumu za Kiislamu. Ila la immati, kuelekezwa kwa watawala. Ila la immati, kuelekezwa kwa watawala. Haya yaliyotajwa, madhin, ni jambo lenye kuendelea. Madhin ni jambo lenye kuendelea, ni katika majukumu yao. Laisa li ahadin an yata'ana alayhim, haiwi halali kwa mtu yoyote kuwatusi wao. Laisa li ahadin an yata'ana alayhim, haiwi halali kwa mtu yoyote kuwatusi wao akawatuhumu wakati wanatekeleza majukumu yao, mamlaka kapiwa yeye. Si hilo tu, wala yunazi'ahum, na wala kuwafanyia upinzani si halali kwa yoyote. Wala yunazi'ahum, na wala kuwafanyia upinzani wao. Kauluhu yunazi'ahum ayukhasimahum wa yumani'ahum, azozani nao na kuwazuilia wasitekeleze majukumu yao. Hilo jambo halifai. Anasema wadafu sadaqati ilayhim jaizatun nafidha, na kuzitoa zaka. Wadafu sadaqati, hapa as-sadaqa nini? Hiya zakatu al-mafruḍa, ni ile haki ya faradhi ya mali. Wadafu sadaqati ilayhim, na kuzitoa zaka kwa wao, kuziwasilisha yani. Wadafu sadaqati ilayhim, na kuziwasilisha zaka kwa wao hao watawala. Jaizatun, ni jambo lenye kujuzu. Nafidhatun, lenye kupita, ai makbula. Kwa maana ukiwasilisha zaka yako kwa mtawala, hiyo imejuzu na imekubalika, una sababu ya kutoa tena, kwamba lakini bwana zile zaka nimempa yule mtawala bwana, lakini bwana mtu mwenyewe muovu yule bwana. Maadamu ni mtawala na umewasilisha zaka yako kwake au kwa watu wake, maana serikali za Kiislamu zina idara hizo, aljubah, wale watu wa kukusanya fedha na mali za zaka, ukipeleka pale basi ndio umepeleka kwa mtawala, kama sisi tunavyolipa kodi TRA, ndio umemtii mtawala. Sasa sio kwamba rais atoka Ikulu ajichukue kodi kwako. Kuna mamlaka zile ambazo zinafanya kazi chini yake, ukipeleka ndio umetii sasa. Wa hakadha fi katika dua lilislamia. Kwa hiyo inakubalika. Wa man dafa'aha ilayhim, na yule mwenye kuiwasilisha zaka hiyo kwao. Man dafa'a ay as-sadaqat, na tumesema sadaqa hapo nini Sheikh? Naam, man dafa'aha ilayhim, yule ambaye mwenye kuiwasilisha zaka hiyo kwao hawa watawala. Ajza'at anhu, ijazat anhu, imemjuzukia sadaka hiyo yeye, ishajuzu. Wabariat dhimmatuhu, bali dhima yake imeshafanyaje, imeondoka. Shekhe anasema barran kana, ni mwema amekuwa huyo mtawala au fajiran au muovu, anatiiwa katika majukumu yake haya: qismatul fai'i, iqamatul hududi, daf'u sadaqat. Kadhalika hakuna kuwatukana wala kuwashambulia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tushia pa inshallah ta'ala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.